Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już sobota, 8 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pożar na budowie wieżowca na Rondzie Daszyńskiego w centrum Warszawy. Strażacy uspokajają, nie ma powodów do niepokoju. Styl nie powalił, ale są 3 punkty. Polscy piłkarze wygrali z Macedonią Północną 1-0. Władze PO i Nowoczesnej mają dziś podjąć decyzję w sprawie zacieśnienia współpracy. Na początek najnowsze informacje ze stolicy. Pożar na budowie wieżowca na Rondzie Daszyńskiego w centrum Warszawy. Ogień widać na ostatnich kondygnacjach budynku. Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży w rozmowie z TVP Info mówi, że nie ma powodu do niepokoju. Na pewno będzie trudna, bo akcja jest na pewno trudna. Jest prowadzona na wysokości, bo przypomnę, że piętra od 24 w górę płoną, ale tutaj uspokajam, tutaj nie ma zagrożenia dla ludzi. Ponieważ jest to budynek dopiero budowany, nie jest zamieszkały, więc strażacy tutaj koncentrują się na tym, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i przede wszystkim na tym, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo, bo tutaj nie ma sensu wprowadzać ludzi i sprzętu w te płonące pomieszczenia. Po prostu trzeba na tyle kontrolować ogień czy rozwój tego pożaru, aby on po prostu częściowo samoistnie ugasił się, a częściowo przy pomocy właśnie linii gaśniczych Straży Pożarnej. Karol Kieszkowski dodaje, że największe zagrożenie jest dla samych strażaków, którzy walczą z pożarem. Kolejny temat. Sąd w Łodzi przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował na 3 miesiące 40-letniego Gruzina Mamukę K. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo 28-letniej mieszkanki Łodzi w październiku zeszłego roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Podejrzany potwierdził fakt pozbawienia życia 28-latki. Jak twierdzi, nie chciał tego zrobić. Czemu jednak przeczą stwierdzone podczas sekcji rany kłute okolic szyi i obrażenia wskazujące na pobicie. Składane przez podejrzanego wyjaśnienia są bardzo szczegółowe. W znacznej części wersja podejrzanego jest zgodna z ustaleniami wynikającymi z innych dostępnych dotychczas dowodów. W sprawie aresztowano wcześniej 3 osoby, 2 Gruzinów i 1 Białorusinkę. Podejrzani są m.in. o niezawiadomienie organów ścigania na temat zbrodni. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała z Macedonią Północną 1-0 w meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Jedynego gola strzelił na początku drugiej połowy Krzysztof Piątek. Mimo bardzo ważnego zwycięstwa kibice i sami piłkarze nie byli zachwyceni stylem, jak i grą biało-czerwonych. Kapitan naszej drużyny Robert Lewandowski. 3 punkty są, ale jeśli chodzi o grę, to tutaj wiele do życzenia pozostaje. Nie wyglądało to tak, jak powinno. Nie stworzyliśmy też tak naprawdę wielu sytuacji, jeśli w ogóle może jedną, dwie, po których można było strzelić bramkę, ale mam nadzieję, że z czasem będzie to lepiej wyglądało i też będziemy lepiej wyglądali przede wszystkim na boisku. Po 3 meczach Polska ma 9 punktów, na 2. miejscu jest Izrael, który dziś wygrał z Łotwą 3-0 i ma 7 punktów. Kolejny mecz podopiecznych Jerzego Brzęczka w poniedziałek na Stadionie Narodowym zagramy właśnie z Izraelem. Dziś rano mają się spotkać na wspólnym posiedzeniu politycy PO i Nowoczesnej. Spotkanie będzie poświęcone zacieśnieniu współpracy między tymi partiami. Niewykluczone, że padnie zapowiedź połączenia obu klubów sejmowych, o czym od pewnego czasu spekulują media. Według deklaracji szefa klubu PO, KO Sławomira Neumana, do połączenia klubów miałoby dojść w przyszłym tygodniu, kiedy zbierze się Sejm. Nie wszyscy działacze Nowoczesnej akceptują ten pomysł. W piątek członkowie ugrupowania Stałej Polski skierowali do liderki partii Katarzyny Lubnauer list otwarty, w którym sprzeciwiają się pomysłowi połączenia klubów. Mali pacjenci radomskiego pogotowia ratunkowego dostaną pluszowe misie od lekarzy i ratowników medycznych. Maskotki, które zebrali licealiści, mają pomóc im złagodzić związany z chorobą stres. Przed laty na podobny pomysł wpadli mazowieccy policjanci. Zabawki dostawały dzieci, które były ofiarami domowej przemocy. Teraz z tych doświadczeń korzystają medycy, wspierani przez uczniów, którzy postanowili zebrać pluszaki i przekazać je pogotowiu. Tłumaczy licealista Remigiusz Lewicki. Przynosili je mieszkańcy Radomia, jak i również nasi uczniowie. Misie cały czas rosły, cały czas góra wzrastała, aż w końcu zapełniła całą jedną salę. Dzieci są bardzo przywiązane do swoich maskotek i nie lubią się z nimi rozstawać. Ulubiony miś daje im poczucie bezpieczeństwa. Do niego się przytulać, jak mi jest smutno i jestem bez rodziców. Jestem sobie mały miś, gruby miś. Ja mam Ryśka. Znam się z dziećmi, nie od dziś. Śpię z nim. W sumie do chorych dzieci trafi ponad 1200 maskotek. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzisiaj najazd Krakowa na Warszawę, czyli na audycję Polski Beat, w której wita niezwykle Państwa serdecznie Hirek Wrona. Dzisiaj bez Marty. Marta jest na wakacjach. O, należy jej się, jest młoda, wypoczęta, więc musi jeszcze więcej odpoczywać. Ach, zabije mnie chyba za te słowa. Renata Szewczak za stołem naszym mikserskim. Na antenie Abradab, czyli człowiek, który ze Śląska przyniósł się całkiem niedaleko, bo do Krakowa i jeszcze w dodatku w tym utworze wystąpił z Joko. A w naszym studiu goście, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak wam się jechało z Krakowa do Warszawy? Tak, bardzo dobrze. Wczoraj jechaliśmy tak naprawdę, więc było w miarę przejezdnie. W miarę porządku było. Droga jest już zrobiona w miarę, więc ciśnie się fajnie. Dobrze. Kuba i Łukasz, czyli część grupy Gada Beat. Bardzo serdecznie witamy. Pierwszy raz na antenie audycji Polski Beat. I mówię takim żalem do siebie samego, że pierwszy raz, bo spotykamy się przy okazji trzeciej płyty, która miała swoją premierę jeszcze w 2018 roku. Płyty, którą osobiście w podsumowaniu Popkillera uznałem za jedną z najważniejszych w ubiegłego roku. I udało się nam szczęśliwie spotkać. Mam do was tak dużo pytań, że właściwie nie wiem, od czego zacząć. Bo małolatami już nie jesteście, więc może zacznijcie od tego, jak doszło do powstania takiej, a nie innej grupy, bo to dosyć niezwykły zespół na naszej scenie muzycznej, nie tylko tej rapowej, ale w ogóle muzycznej. Działacie już chyba 12 lat, z tego co pamiętam, tak? No już może być tyle, no. Tak, 12 lat, 3 płyty w dorobku. Pierwsza płyta Drzewa wydana w bardzo niezwykłym... To druga płyta. Druga już była, tak? Druga, tak. I to wszystko jakoś takie odium tajemniczości gdzieś nad wami ciąży, krąży. Ciąży. Ciąży. Bardziej aha. Ciąży. No właśnie, zacznijmy od początku. No początki były, wydaje mi się, takie dość naturalne. No, ja sobie pisałem teksty, Kawi robił bity. Kawi go z nami dzisiaj nie ma. Ale robi je dalej. No i jakoś tam się przecięły te drogi. Kawi dość mocno był zaangażowany w underground krakowski i tam sobie siedział, działał, miał studio. No i ja tam kiedyś wjechałem jeszcze z pierwszym składem moim nagrać do niego jakiś tam numer i od tamtej pory zaczęliśmy współpracować. No i tak trwa to w sumie już rzeczywiście tyle lat chyba. Mm. Ale ten rap wasz jest trochę inny. Dużo jest w tym elementów takiego z udziałem inaczej, z muzyki granej na żywo. Macie fajnych kumpli ze świata jazzowego. Mamy, tak. To też wyszło dość naturalnie, bo gdzieś tam jakiś czas temu, już dość dawno, tak naprawdę Staszek Słowiński, nasz skrzypek, który grał z nami jakby do bitów. I w sumie to on był inicjatorem tego, żeby założyć live band i no i się nazbierało chłopaków, że tak powiem, co chwilę. Mhm. Potem doszedł Felix i no tak to działa. No. To dość przyjemnie się tak gra, że tak powiem. Tak, to prawda. Zatem może zacznijmy od pierwszego nagrania, które dziś wybrałem do naszej audycji. Kierowałem się tutaj tylko i wyłącznie własnym gustem. Być może nie są to dla was najważniejsze utwory na tym albumie, ale mamy 4 nagrania i o każdym z nich chciałbym, żebyśmy troszkę opowiedzieli, a ja uzasadnię później swoje wybory. Oto utwór numer 1. Na na na na na na na na na na na na. With the funky rhythm, musician, inflicting composition. With the funky rhythm. Still alive. Mam 31 lat, a prawie już 3-2. A bezmiennie dobry rap w duszy mojej nigra. Chciałem żyć z muzyki, ale akcja ta nie wyszła, bo nie przyłożyłem się na tyle i ten przykład. Jeśli pytasz o kulturę, no to osobista. Jeśli pytasz, co nią pielęgnuje, to me skrzydła. Jeśli pytasz, co mi daje moc, to górski kryształ. A jak chcesz wiedzieć, co mnie całkiem burzy, to twój freestyle, ale hajdu zydra. Zawsze pomoże mi brat. Mam zasięg regionalny, a więc dziękuję dziś wam. to pomaga wytrwać. Basista, skrzypek, pianista, cały gada tu skład. Nie dla mnie jest gonitwa, chyba że wsiadam na wajk. Wtem jak przystało na mistrza po bezdrożach. Mam karbonowa kozica, jest już ziomuś w planach. Dobre widły, dobra kiera, no i dobra drama. Marzenia małe jak oczekiwania. Gdy pogodziłem się z tym, życie zaczęło się zgadzać. Ja to mała skała, po której płynie strumyk. Lecz nie muszę się starać, by być mistrzem pięciu struny. Zakręcony jak koło fortuny. Na górze róża, na dole alki dobre struny. Dobre kwasy, emki, piękny dar natury. A dalej nie rozumiem ani słowa z partytury. Jarają mnie marmury, kwarce oraz człowiek, który przegrał w walce, ale wstał i odbudował mury. A mury runą, brawa tym, co fruną z łuną. Nic dodać, nic ująć tu miał. Pytasz jak mój związek, chłopcze? Dobrze, pozdrawiam cię kochanie. Jesteśmy razem, ciągle lubię tę codzienną wojnę. Tę młódzkę bitwę, kiedy patrzę w twoje oczęta. To zło świata niknie, nawet szatan niknie. Kto to kogo zesłał pieprzyć latające talerze? Czas na latające. Nie mogę się powstrzymać, chyba sam Bóg daje gruch. Ja energię niespożyta. Czemu pchasz mnie w chmurę, a nie pchasz mnie do koryta? Przecież mam już 3-1. A to jest 5 plus 5 plus 7-7-7. Yo, pan magister inżynier, co w fabryce pracować powinien. A jarają go kamienie i kije. Przynajmniej nie bije za czyje. Zmienić nie idzie. Chyba pójdę na drzewo rozkoszować się pięknem dnia. I tam sobie zaśpiewam refren, który będzie szedł jakoś tak. Chyba pójdę na drzewo rozkoszować się pięknem chwil. I tam sobie zaśpiewam refren, który będzie czysty jak łzy. No dobrze, to teraz powiem, dlaczego akurat tę piosenkę wybrałem jako pierwszą. Po pierwsze, ze względu na muzykę, na wykonanie, trochę te wszystkie chórki przypominały mi takie, jakby to powiedzieć, partite z lat 70. Gdzieś tam Zbyszka Wodeckiego nagrania, takie, ale fajny klimat w ogóle. I to, że to wszystko były żywe instrumenty, no i tekst fajny. A teraz wypowiedzcie, dlaczego ten utwór znalazł się na płycie. Utwór się nazywa Życie 2 i jest jakby kontynuacją utworu pod tytułem Życie 1, domyślę. Po prostu jakby to był jak pamiętnik, pisany na zasadzie pamiętnika, co było w tamtym okresie. No i powstał jako jeden z pierwszych utworów, jak zbieraliśmy, jak zaczęliśmy budować płytę, jakby naturalną koleją rzeczy po prostu wszedł. A jest taki, a nie inny, bo taki był okres. Aktualizacja. Radosny. Radosny, no. Tak. A teraz jest smutny? Nie, teraz nie jest smutny, no jest poważnie. Natomiast to było z premedytacją jakby. No właśnie mi tak to tutaj podjechało trochę właśnie takimi, jak się nazywały te, to Renia będzie pamiętała. Reniu, jak się nazywały te zespoły? Tak, jeden to był Partita, drugi Alibabki, tak? Tak. Tak, tak. Renia potwierdza, że Partita i Alibabki to były takie słynne zespoły w latach 70., które śpiewały chórki. I tam śpiewało bardzo wiele bardzo znanych wokalistek. Ale my wracamy do płyty Gada Beat 3 i do samego brzmienia. Ponieważ ono jest bardzo fajne, powiedzcie, gdzie nagrywaliście tę płytę? Płyta była cała nagrywana w mieszkaniu u Kałego, czyli jak był producenta płyty. Chyba z wyjątkiem, jeśli chodzi o perkusję, to perkusja była nagrywana w studio, fortepian też był nagrywany w studio u Staszka, Infrasound. DJ-e nagrywali u siebie tak naprawdę, każdy u siebie. A wokale i wszystkie, tak samo basy, to było nagrywane jakby w domu. Ale myślę, że też tu miks zrobił swoje, no nie? A kto jest odpowiedzialny za miks? Eprom, DJ Eprom. No właśnie. I tutaj chcieliśmy kolejną postać. Co powiedział Eprom, kiedy usłyszał pierwszy raz, że tak powiem, materiał wyjściowy? No, my zaczęliśmy jakby z grubej rury współpracę. Znaczy, bo jakby zaczynając, wysłaliśmy mu jeden utwór i to była jazda, czyli jakby najmocniejszy, tam mocne gitary i tak dalej. No i mu się bardzo spodobał, wysłał nam jakby dość szybko ten miks, no i jakby doszliśmy do wniosku, że chcemy jeszcze. Także bezproblemowo to przebiegało. A abstrahując od szybkości, z jaką pracuje Prom, to co spodobało wam się w jego pracy? Jakby przy drugiej płycie na przykład ja siedziałem przy miksie każdego utworu i szacunek dla realizatorów i dla producentów to jest bardzo ciężka praca. A Eprom jakby dostawał materiały i odsyłał gotowe i tak naprawdę tam było kilka poprawek, które na bieżąco poprawiał i to było gotowe. Tam nic nie trzeba było za bardzo zmieniać, nie? Ewentualnie jakieś pogłosy tu gdzieś, coś tam, jakieś akcenty czy... Bardzo też ciekawe to, że on proponuje zawsze dwie wersje miksu, prawda? Tak. Jeden analogowy, jeden cyfrowy. A czy fakt, że on jest i DJ-em znakomitym, i muzykiem, bo niewiele osób o tym wie, że on kiedyś grał w takim korowym zespole. A to nie wiedziałem. Tak. To ma waszym zdaniem wpływ na to, że tak dobrze mu idzie? No na pewno. No, cały czas obcuję z dźwiękiem, więc na pewno. Poza tym to brzmienie, w którym on się porusza, jakie bity tworzy i tak dalej, no to nam to mega odpowiadało, dlatego ta płyta brzmi tak, a nie inaczej. No dobrze, to teraz posłuchamy kolejnego nagrania z albumu Gadabit 3. Jestem. Dziękuję mej mamie najbardziej, to za dużo dla mnie, więc wezmę tę miłość i porozsyłam w dal gdzieś. To dzięki tobie duch opieki w dłoniach miał mnie i niech trzyma mocno, bo rozpędza się ten zaprzęg. Wybaczcie reakcje przesadne, nie raz i nie dwa źle postąpiłem, lecz przyrzekam, zmieniam ten charakter. Wiara pomaga w tej walce. A gdy na ustach iskrzy słodko ta pieśń, to latam, pokój w chmurach znajdziesz. Patrzę jak rosną wasze pociechy najfajniej. Ale spoko, przyjdzie i czas na mnie, biorę z życia ile dał tlen. A gdy na ustach iskrzy słodko ta pieśń, to latam. Sobie złość to zła emocja, lecz ciężko zrobić to będąc kolekcjonerem doznań. Pieprzona sinusoida i bądź tu człeku mądry. Raz porywa wodospad, raz kwitną życia pąki. Myślą lecę do gwiazd, chcę życie wielbić co dnia. Odstawić nerwy od tak się słowo ciałem stanie, bracie. Dla wiernych to trak, łabi letnim. Kocham płynąć z falą dźwięku, tak to dar największy. Chcę byś ty go poznał i niech się budzi moc nas. Człowieku musi to trwać, to dla mych ludzi. Zanim zawrócisz spójrz w swoją twarz. Przecież wiesz sam, że gdy na ustach iskrzy słodko ta pieśń, to się spełnia. No znowu może ja zacznę. Dlaczego ja wybrałem tę piosenkę? Ze względu na skrzypce. O. Tak. Kiedyś uczyłem się grać na skrzypcach. To było bardzo dawno temu. Niestety zabrakło mi cierpliwości, bo to jak każdy instrument wymaga wielu poświęceń i długiego czasu na to, żeby nauczyć się dobrze grać, a skrzypce są wyjątkowo wymagającym instrumentem. No i stąd zabrakło tej cierpliwości. Ja byłem wtedy dzieckiem, miałem trochę inne rzeczy w głowie. Ale do dzisiaj jest to jeden z moich dwóch ulubionych instrumentów. Skąd w ogóle pomysł, żeby przy takich korzeniach muzycznych, które gdzieś tam pojawiają się na waszych płytach, czyli przede wszystkim rap, ale z gdzieś tam spływami jazzu, gdzieś tam reggae słychać, soul, nagle pojawiły się skrzypce. Właściwie nie wiem, jak doszło do współpracy ze Staszkiem. Ja wiesz co, Staszek kiedyś miał zespół z Adasiem Stępniowskim, naszym perkusistą, nazywał się Neon. I oni zaprosili mnie dwa razy albo trzy, żebym gościnnie zarapował u nich jakiś taki, powiedzmy, delikatny freestyle. I to były dwa takie koncerty. No i kurczę, a potem jak to wyszło, że... Jak że, będziesz mówił do mikrofonu, przepraszam, to lepiej bardzo, będą tak, słuchacze tak, słyszeli. Patrzę tak. Po prostu na Łukasza, żeby znaleźć jakby linię, jak żeby sobie przypomnieć. Linię obrony. Nie obrony, raczej po prostu... Ataku. Raczej po prostu gdzieś połączenie w głowę, no bo nie pamiętam dokładnie. Nie, to nie jest akurat takie istotne, natomiast fajne jest, że on się pojawił w zespole i cały czas jest integralną częścią tak, tej grupy. Jak najbardziej. Jak gracie koncerty, to ja powiem szczerze, nigdy nie miałem okazji zobaczyć was na żywo. Mhm. To w jakim składzie? Ośmioosobowym. Wow. No, jest tego dużo. No jest Adaś na perkusji, Adaś Stępniowski, Justyn Małodobry na basie, Kuba Płużek na pianie, Staszek Słowiński na skrzypcach, Felix na adapterach, Kali na samplerach. Kali na samplerach, Kuba na kongach, no i mikrofonów jest tam kilka. Mhm. Jak Felix bierze te swoje gramofony, które stoją w Nietocie w Wrocławiu, to ja mu współczuję, bo grałem na nich ostatnio i powiem szczerze, Niejedno te gramofony musiały widzieć. No ale to jakby zupełnie inna sprawa. Wróćmy do waszych koncertów. Czy dużo gracie w ogóle koncertów? Coś tam się gra, ale nie jest tego jakoś bardzo dużo, szczerze powiedziawszy. A czy utrzymujecie się z muzyki, czy wykonujecie jakieś inne rzeczy jeszcze w życiu? Ciężko by było się utrzymywać z muzyki w tej sytuacji, że tak powiem, także... Kombinujemy. To po co w ogóle prowadzicie taki projekt jak Gada Beat? Nie wiem, to jest jakby potrzeba, no. Wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, nie mam pojęcia, no. Nie da się przestać jakby robić. No. A jak Kuba się w tym wszystkim odnajduje? Przecież on już w tej chwili jest wielką gwiazdą polskiego jazzu. I gdzieś... Kuba Płużek? Tak. No bardzo dobrze się odnajduje, bardzo dobrze nam się gra i dogadaliśmy się jakby od początku. Mamy dość podobne zainteresowania i... No chyba dobrze mu się z nami gra, skoro jakby nie ma też tych kokosów z grania, jak już jest. Ja myślę, że dla naszych muzyków to jest też takie ujście, no bo te koncerty zawsze trochę wyglądają inaczej, jest dużo impro i to jest... Improwizacji. Tak. I to jest taka forma jakby grania razem. Oni, oczywiście jak grają w swoich własnych projektach, to też tam się dużo dzieje, ale tutaj jakby to jest trochę inna forma i wydaje mi się, że wszystkim nam po prostu to sprawia radość i przyjemność. Powiem szczerze, że kiedy przygotowywałem się do tej audycji, właśnie tak sobie pomyślałem, że musi być jakiś taki element w tej waszej twórczości takiej dużej spontaniczności, wzajemnej sympatii. Bo teraz jakby potwierdzacie to, co mówisz, ponieważ od razu mi się przypomniały takie te spontaniczne grania jeszcze na początku XX wieku w Nowym Orleanie, w Storyville, kiedy muzycy wychodzili, po prostu grali. Tam było to właściwe główne Storyville, to było Black Storyville, gdzie grali czarni, ci najbiedniejsi. Ale tam się pojedynkowały zespoły gdzieś na ulicach, później w klubach wszyscy razem wymieniali się, grali po prostu dla przyjemności. I w klubach jazzowych w ogóle się grało dla przyjemności, natomiast płyty nagrywało się po nocach, wychodząc z klubu i szło się do studia i w trakcie jednej nocy, czy też od środka nocy do rana można było nagrać właściwie cały album. I moje pytanie do was jest, skoro macie tyle tej takiej dobrej energii w sobie i przyjemności z grania. Czy nie myśleliście, żeby właśnie tak podejść do następnej płyty? Czyli skończyć koncert, pojechać do studia i zagrać jeszcze jeden koncert, który zostanie zarejestrowany tak naprawdę, a później tylko poprawiać. My już myśleliśmy o tym wielokrotnie, ale jakby jeszcze nigdy się nie udało tego zrealizować w pełni tak, jakbyśmy chcieli. No bo jednak też nagłośnić 8 osób fajnie i zrealizować to, no to jest dość dużo jakby za można zostać w tej samej sali. Przecież pamiętajmy o tym, że Astygmatyk Krzysztofa Komedy było nagrywane w Filharmonii Warszawskiej po zakończeniu koncertu Jazz Jamboree, w ramach Jazz Jamboree. Wymieniono tylko trochę ekipę, podłączono dodatkowe mikrofony i nagrano Astygmatyk. No jedną z najsłynniejszych płyt polskiego jazzu. Wiesz co, my cały czas co miesiąc prowadzimy cyklicznie jam session w Alchemii Krakowskiej. Tam się dzieje. Tam się bardzo dużo dzieje i to też fajnie działa jakby na zespół i Cinek, który jest realizatorem, on nagrał tych jamów nie wiem ile, ale myślę, że około kilkudziesięciu godzin. I cały czas się przymierzamy, żeby to przesłuchać, bo jakby to jest całkowicie spontaniczna rzecz. Zawsze gra na totalnie improwizowane rzeczy. I myślimy o tym, żeby to kiedyś wsiąść, przesłuchać i może coś zrobić z tego na zasadzie jakiejś kompilacji. Tylko, że cały czas te godziny rosną, jakby jest ich coraz więcej i coraz dalej jest do tego, żeby sobie na spokojnie to sprawdzić i powybierać tam ciekawe rzeczy, a było dużo ciekawych rzeczy. No właśnie, bo wspomniałeś o warsztatach, ale oprócz tego, że prowadzicie zespół, że gracie w nim, że są te warsztaty, to jeszcze jedną rzecz bardzo ważną robicie, mianowicie GadaFest. Tak. I z GadaFestem też jest tak, że można sobie zadać pytanie, dlaczego albo po co, skoro jest to wydarzenie w zasadzie non-profit, wjazd na festiwal jest z Afriko i to jest taka działalność również tylko dla czystej radości. No, 2 dni w tym roku 3 dni, od 26 lipca do 28 lipca. Piątek, sobota, niedziela, 3 dni spotkania z muzą z wszelakich gatunków, bo będzie od eksperymentów elektronicznych. No właśnie, wiem, że przyjedzie Hati Vati, na przykład z Trójmiasta, jeden z moich ulubionych ludzi związanych z elektroniką. Kto jeszcze będzie? W pierwszego dnia w klasztorze, bo trzeba tutaj nadmienić, że mamy taką przestrzeń pierwszego dnia klasztor Bożogrobców, który jest zamknięty na co dzień i my go otwieramy dla słuchaczy. Przestrzeń ciekawa. Ale co, w sensie rekrutacja do klasztoru? Nie rekrutacja dla klasztoru, ale muzycy, którzy tam przyjeżdżają, mają wyzwanie, żeby zagrać z tą przestrzenią, bo to jest taka duża przestrzeń z dużym pogłosem. No w tym roku Mikołaj Trzaska będzie grał solo. Hati Vati właśnie i taki poznański projekt rozbudowany drogi krajowej, tam synty modularne i całe takie historie. Do tego wizualizacja. Będzie wideo, będą instalacje, a potem się przenosimy na Pola Zieleni i tam GadaBeat gdzieś koło godziny 23 wystąpi na scenie zbudowanej własnoręcznie, a później Alameda 5 z krakowskiej wytwórni Instant Classic pod wodzą Kuby Ziołka. A następnego dnia Bajzel, na przykład One Man Show, rock and roll, gitara. Również pod namiotem później klubowym Jung Attagen, to jest taki artysta z Wiednia, on pochodzi z Austrii i to jest gość, który w tamtym roku na Unsoundzie zagrał koncert spektakularny, nasz scout go wyhaczył i po prostu udało się go zaprosić. Także no, będzie się dziać super. Astral Balloon, nasz basista, zrobił solowy projekt i też będzie grał na scenie klubowej taki live akcik, więc dużo różnej muzy, będzie też folk, nie chcę też wszystkiego zdradzać, ale poruszam się od elektroniki przez hip-hop, po gitary, jakieś psychodeliczne granie. To przypomnij jeszcze proszę datę. 26, 27 i 28 lipca w Miechowie. W Miechowie. Tak, pod Krakowem. Pod Krakowem w Miechowie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dobrze, to żebyśmy nie zagadali audycji, to teraz będzie utwór, którego tytuł jest mi bardzo bliski, a resztę nie rozumiem, powiem szczerze. Posłuchajmy. Okay. Dzień dobry, jest 17.39, 5 sierpień, rok ten, w którym wierzę, wyjdzie drugie CD, gada. Wróciłem z pracy, padam, ale to nic, dawaj, mam ochotę wyjść i pić, a czas, a nie adrycja, a adrycja. I trochę obwiniam się, wszak to moja wina, wszystko w moich rękach, wstawaj, łap dzień. Krzyczy ktoś tam, gdzieś tam, rozpoznaję, sam się zapamiętam. Zobaczymy, kiedy zeszyt zamknę w ten czas. Jakby podmuch wiary, ducha tchnął, widzę świat, widzę barwy, widzę cel, widzę moc w rękach. Pełne katarsji, spadł demon, który mnie opętał. Ja, to pełnia szczęścia, już nie mogę przegrać. A było najlepiej, sinusoidalne nici życia plotę lepie. Widzę jak znikam, widzę przestrzenie, widzę ciebie. Widzę jak cisza może uspokoić swoim istnieniem. Ale jestem człowiekiem, od lat toczę bój swój ze swym sumieniem. Ze swym pragnieniem, ślabej mundur i zniewolenie. Choć wolność też potrafi pruć mózg. A bragie, usprawnieniem życia głupców. A bragie, usprawnieniem życia głupców. A bragie, usprawnieniem życia głupców. A bragie. Dzień dobry, jest 10.49, 26 kwiecień. Dzisiaj w nic nie wierzę, więc po co bit bierzesz? Czytam sam się, bo to rok, w którym wyjdzie trzecie CD, gada. Najwyraźniej, drogi pamiętniku, kiedy patrzę tak wstecz, to człowiek z wiekiem coraz częściej smutny. Gdzie to szczęście, które miał mieć? Już nie przebędę, zanim zaśniesz, ludzie słabi. Egoizm na manowce zwabił. Ile poświęcisz, aby być z kimś? Zneny w ruch, bo trzeba instynkty. Następuje przewartościowanie tych najczystszych, lecz nadal to kobiety rządzą, a kłamią mężczyźni. Au, kiedyś to nie dziś, zaczynam rozumieć. To wielka praca, poświęcenie, wielka sztuka w sumie. Spróbuj ten głaz unieść. Ludzie słabi, mierzysz swoją miarą za milcz. No dobrze, to teraz powiem, dlaczego tytuł tego utworu jest mi tak bliski, bowiem urodziłem się 5 sierpnia. O, proszę. Dobrze. Nieźle. Ale nie do końca... Nie wiedziałem. Tak, ale nie do końca rozumiem przekaz. Przekaz tam pada może, no czasem tak piszę enigmatycznie. To jest jakby, tam padają dwie daty i to były dokładne daty i godziny pisania po prostu utworu pod wpływem, czyli pod wpływem chwili, że tak powiem. Aha, a pod wpływem czego? Pod wpływem chyba niczego, no kawy ewentualnie może. Więc jakby to jest zapis chwil. No i taki wyszedł. Nasze życie składa się z chwil generalnie. No i dokładnie taki jest. Ja mam taką filozofię na przykład, że zapamiętuję tylko te miłe chwile, a te niemiłe staram się wyrzucić, a ponieważ jest mi o tyle łatwiej, że już jestem stary, więc jakby ten przycisk delete jest częściej używany w przypadku właśnie tych chwil niemiłych. Będziemy kończyć powoli nasze spotkanie. To tak, podsumujmy. Po pierwsze, zachęcam Państwa do sięgnięcia po album Gada Beat, część trzecia. Ja wybrałem, tak jak tutaj poza anteną powiedzieliście, takie utwory bardzo miękkie. Natomiast na tej płycie są i gitary i jest troszeczkę nawet awangardy, ale wydaje mi się, że te utwory ładnie po prostu w radiu zabrzmiały. To po pierwsze. Po drugie, zapraszam na Gada Fest. Przypomnijmy jeszcze raz daty. 26, 27 i 28 lipca w Miechowie pod Krakowem. I tam też zagracie. Będzie wielu innych artystów i zachęcam Państwa do przyjeżdżania i zachęcam też do wspierania tego festiwalu, bo zdaje się, że Wam się budżet nie domyka. Tak, szukamy wsparcia, odpalamy zbiórkę społecznościową. Od 3 czerwca będzie można wspierać. Przez 3 tygodnie można sobie wygooglować i po prostu wesprzeć. Każdy datek się liczy i po prostu jest to festiwal stworzony dla Was i też przez Was, więc zapraszamy. Bardzo dziękuję. Grupa Gada Beat dzisiaj była gościem audycji Polski Beat, a na zakończenie to jeszcze utwór Dziękuję. Dziękuję, tak, dziękuję. Dziękujemy również. Tak, i właściwie wszystko w tym utworze jest proste i czytelne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję wam. Ja, to zacznijmy od początku, od poczęcia. Człowiek powstały w tańcu, tyle wam zawdzięczam. Choć tyle, że namieszał, miłość zawsze zwycięża. Ta miłość rodzicielska, chylę czoła z tego miejsca. Wdzięczny, rok już 31. Choć po drodze było sporo fanaberii cierpkich. Człowiek dopiero po latach widzi jasność pewnych kwestii. Za mało lata latał jak Messerschmitt. Dziękuję wam. Ja, pokolenie starsze dla mnie święte. Droga babciu, droga druga babciu. Jak dobrze, że jesteście. Drogi dziadku, drogi drugi dziadku. Ich głosy anielskie. Ja i brat mój, zawsze o was pełnym sercem. A brat mój, za mną jak mur, jak marmur. Razem siłą jak tajfun. Zawsze gotowi do startu. Może to grzech pychy, ale nie ma takich trzech jak nas dwóch. Ja dziękuję wam. Przyjaźń, przyjaciół poznaje się w biedzie. A jak człowiek ma nasrane, no to różnie mu się wiedzie. Wybacz. Wiem, że wybaczył mi nie jeden. Nie będę leciał po ksywach, no bo wie ten, kto ma wiedzieć chyba. Ja, dozgonna wdzięczność za każdą podróż, bo to w drodze rodzi się braterstwo. Za każde tak i nie, szczere opinie, zwycięstwo, porażkę, każdą flaszkę, a sporo ich pękło także. Wiesz, dziękuję wam za każdą inspirację, za wspólnie odkrywany świat. Poważnie, choć na palcach was liczyć, to mogę na was liczyć. Zawsze chyba mówię prawdę, ha? Dziękuję wam. One o was mówić to jak grać za nią. Choć nabroiłem swoje, widzę oczy przepełnione ciepłem i szczere intencje i kompletnie to mnie nie dziwi. Wybacz każdy niegodziwy moment sercem. Tu dziękuję wam za chwile piękne i za każdą lekcję. Aż tyle dać, a niech mnie wierzę, że przez wers ten chociaż się uśmiechniesz, mnie pamięć kłótnie brednie. Dziękuję wam. Twórcy, jakżeż tu wyrazić mam się. Tyle razy w transie, tyle różnic, tyle wspólnych spraw jest. Tyle natchnień bujnych jak śpiew bogów. Ja chcę znowu ci, co wskazali mi absolut. Ja, drogą dzięki także za wszystkie budujące wielce właśnie. Te płytkie, wartkie, dobitnie warte. Był dziś wszyscy stoimy silniej, twardziej. Już śni się pancerz, myślę bardziej. Ja, dziękuję wam tu za każde dobre rozwiązanie, za włożony trud. Dziękuję światu, za świata cud. Dziękuję wam za wysłuchanie tych słów. Ja. Gadabit, część trzecia, album wydany w ubiegłym roku, cały czas najświeższy w dorobku krakowskiej formacji. A teraz krążek, który ukazał się w tym roku i dość sensacyjnie się ukazał, zresztą autor jego opowiadał w audycji Polski Beat o tym, jak powstał. Przesunięcia i Emil Blef. Charlie, ja płonę, checkpoint Charlie, ja płonę, checkpoint Charlie, ja płonę, checkpoint Charlie, ja płonę. Powiedz, ile jest pragnień w nastoletnim ciele. Wiem, że ile bym sobie nie przypominał, to i tak się nie wstrzelę. Ale jeśli zrobić dziurę taką aż po szkielet, ulotnią się, a wraz z nimi cele. Padł strzał, padł on, nie padł tylko system. Na oczach świadków trwa makabryczny występ. Padł strzał, padła ona, nie padł tylko reżim. Obserwują w sieci, ale nikt nie wierzy. Ile trzeba pragnień, żeby przebić dziurę znienawidzonym przez tych, którzy pragną wolności murze. Tak wielką, żeby dostrzec horyzont i poczuć, jak endorfiny wybierają kortyzol.

Bandite.